Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşabildiğiniz de tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün bizim topraklarımıza gelmiş 1886'da çiğdemler üzerine değerli bir araştırma olan kendi resimlediği The Monograph of the Genus Crocus, çiğdem cinsinin monografisi kitabını yazmış bitki koleksiyoncusu George Mau'u anlatacağım. Yaşamının önemli bölümünde İngiltere'deki aile şirketinde yer karosu, çanak çömlek üretimiyle ilgilenmekle kalmayıp antik kentleri gezmiş, eski İznik çinlerinden fez çömleklerine birçok değerli parçayı da toplamıştı. Son Londra ziyaretimde Victoria and Albert Müzesi'nin o muazzam İznik ve Kütahya koleksiyonu gördüğümde George Mau'nun da buna dahil olduğunu bilmiyordum doğrusu. Mau'nun yetiştirdiği, araştırdığı ve Avrupa bahçelerine taşıdığı çiğdem soğanları, krokuslar işin içinde Çinlilerin de olduğu girift ilişkiler ağının ortasında bir yerde duruyor gördüğüm kadarıyla. Levant bölgesinden, Anadolu'dan, Kuzey Afrika'dan gelen Çinlilerin çanak çömleklerin büyük olasılıkla pek de yasal olmayan yollarla el değiştirdiği içinde British Museum'da olduğu bir ilişkiler ağı bu. George Mau ve Monograph of the Genus Crocus kitabını oluşturma sürecini Travelers in Ottoman Lands, The Botanical Legacy, yani Osmanlı topraklarındaki gezginler botanik miras kitabında yayınlanan Alice Rickson, George Mau, His Crocus Monograph, Travels and Correspondence from the Ottoman Empire, yani George Mau, çiğdem monografisi, seyahatleri ve Osmanlı İmparatorluğundan haber kaynakları başlıklı makalesinden aktaracağım size. İngilizce yayınlanıyor bu kitap. Ines Aserik Todd, Sabina Nies, Janet Starkey ve Paul Starkey editörlüğü hazırlanmış. Başka değerli makaleler de var. Dijital olarak da satın almanız mümkün. Aile şirketi için seramik, bitkiler ve antik şehirler araştırmak üzere çıktığı seyahatlerde George Mau, soğanlı bitkilere, özellikle çiğdemlere karşı bir tutku geliştirmiş. Bu soğanlı bitkilerin birçoğunu kendi bahçesinde de yetiştirmiş. Kitabında resmettiği her çiğdemi, krokus türünü bizzat toplamış olması pek mümkün değil elbette. Ama geniş bir iletişim ağıyla bunu başarmış. Bilgi ve bitki örnekleri sağlayan birçok maceracı, subay, botanikçi, diplomat ve misyoner doktorlardan yardım almış. Antik çömlekler olan ilgisi onu İstanbul Büyükelçisi Austin Henry Layard ve Trabzon'un İngiliz konsulusu Sir Alfred Pigliotti de dahil birçok arkeologla temasa geçmesini sağlamış. Çiğdemlerin bilimsel adları bu ilişkiler ağının ipuçlarını da veriyor bize. Onlardan bahsedeceğim ama George Mau'yu tanıyalım isterseniz önce. 1832'de Londra'da cerrahi alet üreticisi Solomon Mau'nun torunu ve ilaç üreten aile şirketinin sahibi John Hornby Mau'nun oğlu olarak doğmuş. Erken emekli olan John Mau ailesini Hastings'teki West Hill House'a taşıyarak burada gelişen sanat topluluğunun bir parçası olmuş. Size bir programda da bahsettiğim, anlattım. Gezgin ve botanik sanatçısı Marian North da vardır bu çevrede. Marian'ın ölümünden sonra kız kardeşinin yayınladığı ve editörün yaptığı biyografisinde zamanının çoğunu Turner tablolarını da koleksiyon yapan zevk sahibi Mau'nun mahalle kendisinde geçirdiğinden bahseder örneğin. George erken yaşından itibaren sanatla çevrili bir ortamda büyüyor. İlgilendiği her şeyin ayrıntılı notlarını tutuyor, çizimlerini yapıyordu. Defterleri, yaprakların, bitkilerin sulu boyaları, dekoratif tabakların ve vazoların eskizleriyle doldur örneğin. Çini karo, çanak çömlek yapımıyla uğraşan aile Hastings'ten kuzeyde onun kıyısında o zaman yine çanak çömlekleriyle ünlü küçük bir kasaba olan Bideford'a taşınır. O dönemde aynı zamanda amatör bir jeolog olan George, ki Jeoloji Derneği bir üyesi olarak topladığı bazı taş ve mineral örnekleri bugün hala Iron Bridge'de George Museum Trust'ta korunuyor. Yerel çömlekçilerin yararlandığı Framington'daki kil yatakları hakkında bilimsel bir makale de yayınlar. Bitki ve doğa sevgisini de geliştirir. Bunun için Siren Sister Kraliyet Tarım Koleji'nde eğitim alır. Bir yandan babası da Çin yapımında giderek ustalaşmaya başlamıştır. Başlangıçta ortaçağ desenli karoları kopyalayıp benzer üretim sürecini izleyerek yeniden üretir. George sanatsal becerilerini kiliselerde ya da kimi başka eski yerleşimlerinde bulunan işte mozaiklerin yer düşmelerini desenini çizerken de kullanmaya başlar. 1849 yılında babası John Mull, Worcester'daki Encaustic Tile Works'u satın alır ve ertesi yıl tüm aile kuzeye taşınır. George ve erkek kardeşi Arthur, aile işinde sorumluluk üstlenerek Iron Bridge, George'daki Broseley'de kendi çömlek fabrikasını kuracak kadar işi geliştirirler. Bir süre sonra George artık evli ve 9 çocuk babasıdır. 16. yüzyıldan kalma güzel bir ev olan bugün National Trust'ın sahip olduğu Bentall Hall'u kiralayarak bir yandan da şevkle bahçıvanlığa da başlar. Burada soğanlı bitkiler yetiştirmek için özel alanlar ve hassas türleri korumak için tarlalar oluşturur. O dönemin tanınmış İrlandalı bahçecilik yazarlarından William Robinson sahibi olduğu haftalık bahçecilik dergisi The Garden'da yeni ve dayanıklı bitkilerin kültürü ve tanıtımı için daha kayda değer bir bahçe yok diye övgüyle bahseder onun bahçesinden. Bentall evi ve bahçesi bugün de ziyaret açık. Çiğdem türleri ve Türk zambağı ya da İstanbul zambağı da dediğimiz Lilium Martagon da dahil olmak üzere Mao'nun soğanlı bitkilerinden bazıları hala burada görülebiliyor. Bu arada seramik işi gelişmeye devam eder ve Mao & Co. görkemli bir şekilde Hispano-Moresk ve Persian olarak adlandırılan işte mozaikler, sürahiler, fayanslar olan sırlı seramikler, kalay kullanılarak renklendirilmiş bir seramik olan majolika fayansları gibi birçok yeni bir ürünleri, yeni sırları deneyerek ürün yelpazesini genişletir. Rodos ve Türk stilleri Mısır ve Türkiye dahil olmak üzere Akdeniz'in çoğunu dolaşan ve Granada'daki Elhamra Sarayı'nın İslami süslemeleriyle ilgili özel çalışma yapan Owen Jones gibi Arts and Crafts öncüleri tarafından popüler hale getirilmişti. George Mao da The Grammar Ornament'ın yazarı Jones gibi Great Exhibition'da yani büyük sergide ve South Kensington Müzesi'nde sergilenen İznik çinilerinin o stilize desenleriyle ilgileniyordu yakından. Stilize desenleri ve klasik stilleri deneyen diğer ünlü tasarımcılardan Walter Crane de Mao & Co.'nun sipariş verdiği tasarımcılar arasındaydı. 1862'de Crystal Palace'daki ulusal sergide yer aldıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında ürünlerine talep artmaya başlar Mao & Co.'nun. Onların karoları, çanak çömlekleri Avrupa'ya ve daha uzak yerlere dağılırken bu dağıtım ağı George Mao'a Avrupa, Anadolu ve Kuzey Afrika'nın çeşitli bölgelerinden de ona bitkiler, çanak çömlekler, antik mozaikler ulaşmasını sağlar. Mektuplarından gönderilen bitki örneklerine karşılık teşekkür amacıyla sık sık satın aldığı çinlerden bir kısmını arkadaşlarına hediye ettiğini de anlıyoruz. Kimilerinde sonra bugün Victoria and Albert Müzesi olan South Kensington Müzesi'ne bağışlamıştır. Yani programın başında da söylediğim gibi. İlgi alanları genişliyor ama o aile şirketindeki işlerin yanı sıra hevesli ve çalışkan bir araştırmacı olarak Charles Darwin gibi önde gelen birçok bilim insanı, arkeolog, bahçıvan ile yazışıyor. O dönemde Victorian entelektüellerin aklını meşgul eden fosiller, bitkilerin çeşitliliği, kabuklar, merinos koyunlarının boynuzları, doğal seçilimin ilkeleri hakkında örneğin tartışıyordu. Yine Alice Rix'in makalesinden aktarıyorum size. Temmuz 1861'de Mao, Darwin'e The Zoologist dergisinde yayınlanan On the Origin of Species by Means of Natural Selection yani doğal seleksiyon yoluyla türlerin kökeni adlı kitabının 3. baskısı hakkında bir yazı yazar ve ondan yazısının özgürlükçü ruhuna dair bir teşekkür yazısı alır. Arkasından şöyle yazar: Dr. Hooker burada olduğunuzu ve bana ona çok sayıda bitki gönderdiğini söyledi. Ne kadar yılmaz bir işçisiniz diye bir mektup alır Darwin'den. Darwin aynı zamanda Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri yöneticisi olan William Hooker ve oğlu Joseph ile de yakın arkadaştır. Mao 1860 yılında Londra Linnean Society'nin üyesi olarak seçilmişti. Hooker ile ilk kez burada da karşılaşmış olabilir. 1870 sonbaharında Mao ve Hooker, Hooker'ın arkadaşı olan bir başka amatör botanikçi, dağcı John Ball ile birlikte Fas'a, Atlas Dağları'nın florasını incelemek üzere bir gezi planlamaya başlarlar. Mao'nun ikinci Fas ziyaretidir bu. Daha önce 1869 yılında Tangier ve Tetona Çin'i satın almak için gelmiştir. Bu seyahatinde diğer iki isimle birlikte 1871 Nisan'ın başında yola çıkar ve sonraki haftayı Kurika Vadisi, Tagerat geçidinde çeşitli bitkileri ve yaşlı meşe ormanlarını inceleyerek geçirir. Mao buradan daha sonra bahçesinde yetiştireceği soğanlı bitkiler koleksiyonuyla İngiltere döner. Bunların arasında büyük Atlas Dağları'nın eteklerinde buldukları krizantem, krizantemum mavi de vardır. Hooker 1874 yılında Curtis Botanical Magazine dergisine Mao'ya hitaben şöyle yazar: İngiliz bahçelerine dayanıklı otsu bitkileri tanıtma çabanızı takdirle karşılıyorum. Son yıllarda belki de hiç kimse İngiltere'ye göndermek için bu kadar çok bitkiyi kendi elleriyle toplamamış, başarıyla yetiştirmemiş ve cömertçe dağıtmamıştır. Bu sayfalardaki çalışmaların da tanıklık ettiği gibi bu ithafta ayrıca dostumuz Bay Ball ile birlikte yaptığımız İngiliz bahçelerinde bilinmeyen pek çok bir ilginç bitkinin tanıtılması sonuçlanan Fas kıyılarına ve Büyük Atlas'a yaptığımız o keyifli geziden bahsetmeme de izin verir diyor. Hooker sadece seçkin bir botanikçi değil, aynı zamanda çok yetkin bir sanatçıydı biliyorsunuz. Eski programlarından birinde de bahsetmiştim. Seyahatlerinde sık sık gördüğü manzaraların ayrıntılı eskizlerini de yapıyordu. Fas'ta ziyaret ettiği Tetuan'ın çizimi de The Monograph of Genius Crocus'ta imlandı. 1878'den itibaren Mao kitabını yazarak boş zamanlarının çiğdemlerini incelemeye atar. Ön sözünde de şunları yazmıştır. Twitter adresinden bir link paylaşacağım sizinle. Biodiversity.org'dan siz de bu kitabın sayfalarını inceleyebilirsiniz. Şöyle yazıyor ön sözünde: bu çalışma son 8 yıl içinde işten kalan boş zamanlarımı hoş bir şekilde işgal etti. Canlı bitkilerin yardımı olmadan sadece herbaryum örneklerinden çiğdemleri başarılı bir şekilde incelemenin imkansız olduğunu en baştan bilerek daha önce tanıtılmamış çeşitli türleri yetiştirmek için de çaba sarf ettim diyor. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim. Annie DiFranco söylüyor, Crocus. En soğuk kış nihayet geçip gittiğinde ilk mor çiğdem karın içinden çıkar diyor. Dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Alice Rix'in makalesine dayanarak Osmanlı topraklarına gelen George Mao ve onun çiğdemlerle ilgili kitabını konuşuyoruz. Mao'nun Crocus cinsi üzerine Gardeners Chronicle dahil çeşitli dergilerde yayınlanan sayısız makalesi, Hooker, John Ruskin ve Darwin'in olan yazışmaları 8 yıldan fazla bir süre aklında bu kitap fikrinin olduğunu gösteriyor bize. Bu projeyle ilgili yıllar boyunca konuşmuş, nihai versiyon üretilmeden önce tüm konsept ve üretim yöntemini tartışmış. Hooker çalışması için farklı sanatçılar önermiş ona ama sonunda tüm bitki çizimlerini Mao bizzat kendisi yapmaya karar vermiş olsa gerek. Hooker ve Mao arasındaki yazışmalarda birçok konuyu konuşmuşlar. Crocus kitabına da sıklıkla atıfta bulunarak. İlginç bir şekilde Hooker şöyle yazmış 1868'de, çok erken bir tarihte. Renkli levhalar çok zarif ama korkarım ki bu işlem çok az kopyası olan botanik çalışmalar için çok pahalı ve el boyaması da açık ara en ucuz plan diye yazar. Baskı adedi gerçekten çok azdı. Sadece 20 adet basılacaktı. 7 adet kopyası nihayet 1886 yılında basılır. Farklı kentleri betimleyen kimileri Charles Danforth'a ait büyüleyici siyah beyaz vinyetler de vardır bu kitapta ve bunlar Crocus kitabının genel görünümüne katkıda bulunuyordu elbette. Bunlardan kaçının Danforth dışındaki sanatçıların çizimlerine dayandığı veya herhangi birinin fotoğrafı dayalıp olup olmadığı kesin değil. Halükarda Mao zamanın en etkili sanatçılarından, sanat eleştirmelerinden biri olan Oxford'daki Slade Güzel Sanatlar Profesörü John Ruskin'in fikrini almış. Ruskin kolay beğenen biri olmasa da Mao'nun 1868 tarihinde Londra Jeoloji Derneği için yayınlanan On the Disposition of Iron in Variegated Strata, yani alacalı tabakalarda demirin düzeni üzerine adlı resimli anlatımına zaten hayran kalmıştı. Ama onun Çiğdem çizimini de memnun kalmış görünüyor. Ruskin'i ve onun doğal ilişkisini anlatmıştım bir programda hatırlarsanız. Monografisi için en az 3 farklı gravür sanatçısıyla çalışmış George Moll. Bunlardan biri de ünlü bir dağcı, aynı zamanda babası gibi sanatçı ve ahşap oymacısı olan Edward Whymper olmuş. George Moll, çiğdemleri toplayan ya da bir şekilde yardım dokunan, seyahatlerinde ona eşlik eden ya da ona soğan gönderen birçok kişiye çiğdem türlerine adlarını vererek teşekkür etmiş. Şöyle der bir yazısında: Suriye ve Likya arasında Anadolu'nun güneyinde yeni türler bulma olasılığı yüksek. Kıbrıs'ın kuzeydoğu ucu, Toroslar, Kürdistan, kuzeybatı, İran ve Hazar'ın doğusundaki bölge çok az araştırılmış. Muhtemelen bazı yeni türlerle karşılaşacaktır. Gezginler bu bölgelerde karşılaştıkları çiğdemleri bana iletirlerse minnettar olacağım der. Romanya'daki İngiliz konsolosluğu görevini de yürüten Charles Stanford, bir avukat, kuş bilimci, aynı zamanda bir sanatçıydı. Bitki avcısı olan eşiyle birlikte seyahat ederken gördüğü manzaraların, gözlemlediği yerlerin güzel sulu beyresini de yapıyordu. Mrs. Stanford adı yok yazılarda eşinin, 1876 yılında Ankara yakınlarında gördüğü Crocus Teriansu Mao'a göndermiş. Mart ve Nisan 1877 tarihinde de Kilikya Toroslarında Crocus parviflorus türünü keşfetmişti. Mao'nun çiftin adını verdiği Crocus Stanfordia için 9 Mart 1879 tarihinde şöyle bir not düşer. Yarpuz'da, Toros dağlarında keşfedilmiş, kendisinin birkaç adedinde bana gönderdiği soğanları aynı bölgede Tapizite'de toplanmıştır diye not düşer. Crocus monografisinde yer alan Danford'un Ankara vinyetini de paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Kitabındaki vinyetleri anlatırken şöyle diyor: 1876, 1878 ve 1879 yıllarında Küçük Asya'da, yani Anadolu'da uzunluğu ve genişliği boyunca yapılan yolculuklar, o bölgedeki çiğdemlerin yayılımıyla ilgili bilinenlere çok katkısı oldu bu yolculukların. Bu kitapta yer alan vinyetlerin çoğu Torosların uzak dağlık bölgesinde ve Küçük Asya'nın diğer bölgelerinde Bay Danford tarafından yapılan orijinal eskizlerinden yola çıkarak üretilen gravürlerdir. Ayrıca Küçük Asya'da keşfedilen yeni çiğdemlerin yaşam alanlarıyla ilgili çok değerli bilgiler için Bayan Danford'a da borçluyum diye yazar. Makalenin yazarı Alison Rick son bölümde George Moa çiğdem konusunda destek veren arkadaşlarından da söz ediyor. Sir Alfred Bilotti'den bahsediyor örneğin. İngiliz konsolosunda farklı görevlerde bulunan Sir Alfred Bilotti, Rodos'ta ve Makke'de, yani Fethiye'de İngilizler için tercümanlık yapan, babasının yanında çalışan bir arkeolog. 1852'den itibaren Rodos'ta, Didin ve Halikarnos'ta antik mezarları kazılısında çalışmış, yani Bodrum'da. Yunanistan ve Türkiye'de ikamet ederken British Museum'un Yunan ve Roma antik kentleri sorumlusu Charles Newton ile çalışmış. Mao bir çiğdeme Crocus Bilotti adını vererek onu onurlandırmış. Trabzon'da Sivas'tan sonra Girit'te konsolosluk yaparken adada Osmanlı yönetiminin sona ermesi sonuçlanan siyasi hareketlere de katılmış Bilotti. Ve Mao Trabzon'dan Crocus Valiokola, Crocus Aericus ve Crocus Bilotti türlerine dair birçok çiğdem soğan göndermiş. Gloucester'da zengin bir toprak sahibine oğlu olan Henry John Elves de yine Mao'a bitki gönderen bağlantılardan biri. Elves'ten daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Hindistan'a gitmiş ve Curtis Bataklığı magazinine yayınlanması için Hooker'a 100 bitki örneği göndermişti. 1874 yılında İzmir ve Likya bölgesini ziyaret eden Elves, burada bulduğu soğanlı bitkilerin çoğunu yine Mao'a göndermişti. Crocus sativus, yani safran çiğdemli bir türü olan Crocus elvesi örneğin onun adını taşıyor. Bir diğer isim de Patrick Henderson. Kadiz'de diplomatik bir göreve başlamadan önce Halep konsolosunu yürütmüş. 1878-1881 yılları arasında Suriye-Türkiye sınırındaki Karkamış bölgesinde antik kentinde British Museum için arkeolojik araştırmalarda yer almış. Halep'ten bir tür Crocus cancellatus soğanı toplamıştı. Bu çiğdem hakkında da Lübnan ve Şam civarında o kadar bol ki soğanlarını yemek için topluyorlar diye yazmış George Moe. Moe'nun en önemli kaynaklarından biri de Avrupa ve Asya'da çeşitli görevlerde bulunmuş bir diplomat, Osmanlı Bankası'nda kurucusu, Asur kültürü konusunda uzman olan Sir Austin Henry Layard. Ortak arkadaşları Joseph Hooker aracıyla tanışmış onunla. Çok özel bir tür olan Crocus carpetanus örneğini ulaştırması üzerine teşekkür için Fas'tan satın aldığı çok ilginç bir çiniye armağan etmiş. Şöyle yazmış mektubunda, bahsettiğim makaleden yine alıntılayarak aktarıyorum size. Bana gönderdiğiniz çinler için çok teşekkür ederim. Elimde çok sayıda metalik paratısı olan mavi bir tabağı var ama koleksiyoncu olmadığım için o kadar önemli değil. Daha çok süs için alıyorum. Profesör Grellis sizinle iletişim içinde olduğunu söyledi. Sizin çiğdemleri toplamak için Escorial'in yukarısındaki karların erimesini bekliyor. Bu yıl buralara çok fazla kar yağdı diye yazar. 1877'den 1880'e kadar Layard İstanbul'da büyükelçidir. 20 Aralık 1877 tarihinde Mava şunları yazar. Soğanlar bana güvenli biçimde geldi. Onlara göz kulak olacağına söz veren büyükelçiliğin bahçıvanı tarafından hemen ekildiler. Bayan Layard ve ben sana borçluyuz. Buraya geldiğimden beri o kadar yoğunum ki porselen çanak çömlek düşünemiyorum. Eski İspanyol sırlarını yeniden üretmedeki başarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Umarım bir gün işinizin bir örneğini görebilirim. Ne yazık ki halka hizmet sanatın önüne geçiyor diye yazar. Bir diğer isim de James Ernest Napoleon Zohrab. Pers kontrolündeki Ermenistan'dan kaçıp İngiliz vatandaşı olarak Malta'ya yerleşmiş biri. Akıcı biçimde Türkçe konuşan, Kırım Savaşı'nda Kars'ta İngiliz ordusuna tercümanlık yapan Zohrab, Erzurum'da İngiliz konsolosu olarak görev yaparken Crocus var, Suvarovianus türü dahil topladı birçok çiğdemi yine Mova göndermişti. Evet, geniş bir iletişim ağına sahip George Moe dediğim gibi. Anadolu'yu ziyaret edenlerden bahsettim size daha çok. Crocus monografisinin başarısında onlara borç olduğunu söyleyebiliriz elbette. 1886 yılında Crocus kitabı çiğdem monografisi nihayet yayınlandığında George Moe'un da sağlığı bozulmaya başlar. O yüzden işinden emekli olur. Brosley'den ayrılır ve Surrey Kenley'de Bentall adını verdiği evine taşınır. Moe hayatının geri kalanını Surrey'de geçirdikten sonra 7 Şubat 1912'de hayatını kaybeder. Geological Magazine'deki ölüm inanlı doğal olarak daha çok onun çizimlerine ve jeolojik yayınlarına odaklanıyordu. Ruskin de onu en başarılı botanikçi diye anlatıyordu. Evet sevgili dinleyiciler, Botanik Topya'daki keşif yolculuğumuz bu haftalıkta sona ermiş bulunuyor. Alice Rickson, George Moe, His Crocus Monographs, Travels and Correspondence from the Ottoman Empire. George Moe, Çiğdem Monografisi, Seyahatleri ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Haber Kaynakları başlıklı makalesinden yararlanarak bu ünlü bitki meraklısını konuştuk. Görseller için Twitter hesabımdan takipte kalın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.